La Factoria dels 80, un programa amb Rafael Corbí. El programa d'avui, el programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80 amb un fantàstic Rick Astley i aquest Never Set You Free, mai et deixaré ser lliure, sempre te voldré tenir al meu costat i compartir la vida plegats, igual que nosaltres compartim aquestes dues hores de bona música i bons ritmes de tota una generació. The 80's Factory, la Factoria dels 80, amb música com aquesta que ens arriba amb George Michael, cantava un tema anomenat Kissing a Fool, una cançó del 1988. Yeah. gonna be us. I'll pick up the pieces. love somebody, to love somebody the way I love you. És composta, i sobretot la factoria dels 80, de molts estils diversos. The Bee Gees ens aportaven una cançó fantàstica de la seva discografia que es deia To Love Somebody, estimar amb algú, i era una cançó lenta, romàntica, idònia per ballar en parella, els lents que en dèiem amb el seu temps, però hi ha rimes molt més fortets, molt més agradables per remenar tot el cos i deixar ronar el tipus de la música. Bananarama, I Want You Back. You go, how could you go? Ooh, we have you want, if you want it, you will win. On your way, you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you got a brand new friend for your life. Mother Talking. Penso que us pot haver agradat la seva manera d'interpretar la música com ens agradava a tots amb el seu temps. És d'un àlbum publicat el 1998 que recollia els seus grans èxits, The Greatest Hits, i aquest You Can Win If You Want, pots guanyar si vols. Si vols, pots escoltar la factoria dels 80 en aquesta sintonia i nosaltres et volem portar grans records precisament d'aquella generació. Un gran record que també ens conduirà a la música d'una formació que es deia Corona, amb el seu Try Me Out, que sentirem a continuació. I després també un excel·lent tema que ens aportarà en Peter Gabriel, des de les llistes del 1986, la cançó anomenada Sledgehammer. És un dels seus grans èxits que ens acostava, va ser un top 40 en aquell any. Peter Gabriel, però primer, abans, com hem comentat, la música de Corona a la factoria dels 80. Me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out. I'll be the girl for you, honey, let me be yours. Wanna love you, try me out. Please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. Wanna love you, try me out. If you just try me out, I'll be the girl for you, honey, let me be yours. Wanna girl to be Primes musicals, fantàstica música que ens han conduït els ABBA amb aquest rock and roll band que acabem d'escoltar, i abans Sledgehammer, el tema, com es dèiem, l'èxit de Peter Gabriel de la dècada dels 80. Una de les cançons triomfadores en el món de l'Italo Disco va ser aquest To the Cocodrile dels 50 and 50 Brothers. Després, un dels grans clàssics que sempre m'encanta recordar, el Give Me Hope, Joanna, de Eddie Grant. Yeah! altra d'aquestes superformacions americanes, un supergrup de música de rock dur, bàsicament fundada el 1989 i que durant 5 anys i fins al 94 van tenir força èxits a les llistes internacionals, especialment les americanes, un d'ells aquest High Enough, que ens acompanyava des del 1991. Després van retornar també el 1999 amb una banda originària dels Estats Units, en Tommy Shaw de Styx, en Chad Blades de Night Ranger, Ted Nugent de The Bug Dukes i en Michael Carleton. Eren els personatges d'aquests, en solitari només en Ted Nugent havia tingut força èxit. Una superbanda, doncs, que avui hem recordat també la factoria dels 80 i que ens porta ara d'Estats Units fins a Itàlia. Coccobello Africa, Ricchi e Poveri. Bye. Família, una magnífica família que seguint sempre a la factoria dels 80. Després de Blondie i el seu Atomic, un dels grans èxits del 1980, una banda que retornava el 2011 al món de la música, aquest número 1 al Regne Unit i precisament on s'ha realitzat el seu àlbum del 2011. Hem escoltat també bona música de Sister of Sledge i aquest We Are Family. Amb Village People i Can't Stop the Music també us hem acompanyat. Acaba aquí la primera part del nostre programa de la factoria dels 80, però retornem immediatament, amb molta més música. Living life. is fun, and we've just begun to get our share of this world's deep.